80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 14. Wiadomości przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Strażacy zapewniają mieszkańców Opolszczyzny, że sytuacja jest pod kontrolą. Stany Zjednoczone mogą wycofać z Europy nawet około 1/3 swoich sił zbrojnych, pisze portal Politico. Kambodża i Tajlandia porozumiały się w sprawie zawieszenia broni. Kilkudniowy konflikt dotyczył granicy. Nad Polską niż Gerłański niesie ze sobą ulewy i burze. Najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW obowiązuje w Małopolsce, na Śląsku, Kielecczyźnie, Opolszczyźnie i w województwie łódzkim. W ocenie strażaków mieszkańcy Opolszczyzny mogą jednak z większym spokojem patrzeć na pogodę. Wczoraj ulewy nawiedziły m.in. powiat Nyski. Poziom kluczowej dla regionu Białej Głuchołaskiej był niższy niż w czasie powodzi sprzed roku, mówi Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej. Nawet nie ma połowy tego poziomu wody. Wczoraj maksymalny szczyt to było blisko metra, jeżeli chodzi o Białą Głuchołaską. Natomiast stan ostrzegawczy to jest dopiero 2 metry. Lepiej dmuchać na zimne. Natomiast front niżu genueńskiego przesunął się teraz na województwo śląskie i małopolskie i to tam strażacy teraz będą walczyć z tymi działaniami. W powiecie nyskim Straż Pożarna w związku z ulewami interweniowała wczoraj 80 razy. W całym kraju od północy było prawie 1000 interwencji. Chodzi głównie o pompowanie wody z zalanych miejsc oraz usuwanie połamanych gałęzi i drzew. Wielu z nas wciąż nie może uwierzyć, czy pogodzić się ze śmiercią Joanny Kołaczkowskiej. Uwielbiana w całym kraju artystka kabaretowa i teatralna spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. W uroczystości uczestniczą setki osób, najbliżsi przyjaciele i wielbiciele jej talentu. Uroczystość pożegnalną obserwuje na miejscu Klaudia Dadura. Klaudio, o czym mówili najbliżsi Joanny Kołaczkowskiej? Podkreślali, że Joanna Kołaczkowska miała talent, który nie zdarza się często. Była autentyczna, towarzyska i kochała ludzi. Przed uroczystością udało mi się porozmawiać z przyjaciółką artystki, Edytą Papajewską. Posłuchajmy, co mówiła. Ja najbardziej zapamiętam jej naturalność, autentyczność. To, że niczego nie udawała, że potrafiła dotrzeć do każdego człowieka. Setki fanów ze wzruszeniem żegnają Joannę Kołaczkowską. Specjalnie na dzisiejszą uroczystość przyjechali z różnych części Polski. Akurat przyjechaliśmy specjalnie na tą niemiłą uroczystość z Legnicy. Byliśmy fanami, jeździliśmy za nimi, za kabaretem Hrabi. Ciepła osoba, pogodna. Tak jakby odeszła najbliższa osoba. Jak miałam jakiegoś doła, każdy z nas ma, to sobie włączałam właśnie. Trudno mi mówić. Artystka kabaretowa Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca. Aktorka chorowała na nowotwór. Miała 59 lat. Klaudia Dodura, dziękujemy za relację. Stany Zjednoczone mogą wycofać z Europy nawet około 1/3 swoich sił zbrojnych, poinformował portal Politico, powołując się na źródła w NATO. Władze USA mają do września przeprowadzić globalny przegląd sił polegający na ponownej ocenie rozmieszczenia wojsk na świecie. Jego celem jest dostosowanie sił do zmieniających się priorytetów globalnych, a zwłaszcza rosnącego napięcia w regionie Indo-Pacyfiku oraz presji na ograniczenie wydatków USA na cele zagraniczne, podkreśla Politico. Skoro jesteśmy w regionie Indo-Pacyfiku, jest porozumienie o zawieszeniu broni między Kambodżą a Tajlandią. Wejdzie ono w życie za 5 godzin. Premierzy obu państw podczas negocjacji w Malezji zobowiązali się też do wznowienia komunikacji. We wtorek o 7 rano spotkają się przedstawiciele armii obu krajów. To główne ustalenia, które zapadły podczas negocjacji z udziałem szefów rządów Kambodży i Tajlandii, Hun Maneta i Puntana Wichaya Chai. Rozmowy odbyły się w malezyjskiej Putrajaya w rezydencji premiera Malezji Anwara Ibrahima. Obydwie strony konfliktu zobowiązały się do wznowienia komunikacji na poziomie szefów rządów. W wyniku najgorszego od ponad dekady konfliktu na granicy zginęło ponad 30 osób, a około 300 tysięcy musiało opuścić swoje domy. Zawieszenie broni to początek powrotu do normalizacji stosunków Kambodży i Tajlandii. W rozmowy zaangażowane były rządy Stanów Zjednoczonych i Chin. Trzech premierów wyraziło wdzięczność prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za jego rolę w procesie negocjacyjnym. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Na koniec zmieniamy Indo-Pacyfik na Bałtyk. Na kilkudziesięciu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim powiewają czerwone flagi. Powodem są m.in. wysokie fale oraz silne prądy wsteczne, a także zakwit sinic. Ratownicy wywieszają czerwoną flagę, aby gdy szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, fala ma ponad 70 cm z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami oraz kiedy występują silne prądy wsteczne. Takie warunki panują na wielu nadmorskich kąpieliskach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójki w skali Beauforta oczywiście. Do końca dnia na wschodzie i w centrum sporo chmur, deszcz i burze, miejscami intensywne. Na zachodzie już dość pogodnie, w całym kraju porywisty wiatr. Na termometrach 16 stopni w Tatrach, 18 nad morzem, 22 na Podkarpaciu, 23 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Olga Szućko, Katarzyna Wojtasik, Marta Malinowska. Skład się nie zmienił i niezmiennie do godziny 15 na antenie Trójki. Tu Myśliwiecka 357 w tle intro, które kocham, ale jeszcze większe uczucie mam do samego utworu. Można chyba dać upust emocjom i trochę pośpiewać. To Pixies, Where is my mind? Tak być może część spośród naszych słuchaczy krzyczała przez ostatnich kilka minut. Przez najbliższych parę minut będziemy jednak w zupełnie innym miejscu, bo po godzinie 14 prezentujemy Państwu nasze płyty tygodnia i tym razem przy okazji spotkania w Tu Myśliwiecka 357 postawiliśmy na album, który ukazał się

One, two, three, four, faced. W tu Myśliwiecka 357. Z czystym sumieniem. No właśnie, dzisiaj delikatne przesunięcie poleceń, ale dzisiaj też to nasze spotkanie ma charakter wyjątkowy i ze względu na wspomnienia dotyczące Joanny Kołaczkowskiej i z uwagi na naszą płytę tygodnia, ale też z uwagi na fakt, że dzisiaj mija 27 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, polskiego poety, eseisty. Nie będziemy polecać tych najpopularniejszych pozycji Herberta, takich jak Pan Kogito czy Raport z Oblężonego Miasta, ale sięgniemy po coś muzycznego, czyli płytę Herbert 3.0. To jest album, który został zarejestrowany w studiu Agnieszki Osieckiej na 20-lecie rocznicy śmierci Herberta. W związku z tym pozwolimy sobie na takie właśnie umuzykalnione wspomnienie tego poety, eseisty, którego wyobraźnię poetycką na dobrą sprawę budowały mity, opowieści biblijne, historia i sztuka. No to też wyjątkowe zapisy polskiej historii, szczególnie II wojny światowej, z uwagi na to, jaki charakter miał patriotyzm Herberta. On wyrastał z takiego polskiego romantyzmu, męczeństwa, dlatego też w jego twórczości obecny był kult między innymi takich wydarzeń, jak wspominane dzisiaj Powstanie Warszawskie. Justyna Święs w utworze Dwie krople z płyty Herbert 3.0. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. I zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie krople, dwie krople. Ukryci jeden kocem, szeptali. Zakochani, okryci je Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to mature. I long to find a messenger. Have I got a long way to run? Have I got a long way to run? To Collective Soul i Run. Nie wiem, jak u Państwa wygląda sytuacja pogodowa. U nas właściwie można by ją podawać tak średnio co 5 minut, bo te zmiany, mam wrażenie, tak często występują, ale teraz lunęło dosłownie, jakby ktoś z wiadra wylewał wodę. Dobrze, że mamy zamknięte okna, bo pewnie słychać by było ten mocny stukot deszczu o rusztowanie, które jest widoczne, i ja pewnie podczas jednego z utworów jednak sobie podsłucham, bo ten dźwięk bardzo, bardzo lubię, ale żeby to trwanie w deszczu było trochę przyjemniejsze, to teraz zaproponujemy Państwu nowość muzyczną. Singiel, który ukazał się w piątek. Bracia Kacperczyk zapowiadają czwarty studyjny album i każde z dotychczasowych nagrań miało w sobie to coś. A teraz tym czymś są z mojej perspektywy goście. Hubert, czyli jedna z bardziej ekscytujących postaci takiej młodej sceny na styku

www.biedronka.pl. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do środy. Pieczarki 4,99 za opakowanie 500 gramów oraz świeże udorób pod udzie kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka, a z lady tradycyjnej polecamy schab wieprzowy bez kości 17,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2699 zł. Teraz za jedyne 2490. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. No i wygląda na to, że za chwilkę będzie po deszczu 14.32. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś trzy pytania, które zadał pan Sylwester. Co ciekawe, wszystkie mają związek z cząstką do. Pierwsze dotyczy tego, skąd wzięło się powiedzenie do cna, czyli doszczętnie, całkowicie. Prawdopodobnie dzisiejsze do cna pochodzi od dawniejszego wyrażenia do kna, w którym kien lub kień to obcięty pień albo kłoda. Być może jednak przodkiem formy do cna była postać do czcza, od słowa czczy w znaczeniu pusty, na przykład czcze gadanie czy na czczo. Wtedy ten proces wyglądałby tak. Najpierw do czcza, następnie do czna, a w końcu do cna. Sam wyraz czczy pochodzi od dawniejszej postaci trzczy, a ten z kolei wziął się jeszcze z praindoeuropejskiego pierwiastka teus w znaczeniu opróżniać. Drugie pytanie pana Sylwestra dotyczy wyrażenia do diaska. I znów tajemnicze okazuje się drugie słowo. Wyraz diasek, bo tak brzmi postać mianownika tego słowa, pochodzi z języka czeskiego, a w dawnej polszczyźnie stanowił eufemistyczne, czyli łagodzące określenie diabła. Nasi przodkowie wierzyli, że jeśli użyją zastępczego imienia złej siły, to nie pojawi się ona w ich życiu. Co ciekawe, do naszych czasów ostało się już tylko przekleństwo do diaska, choć dawniej funkcjonowały jeszcze u diaska, pokiego diaska czy sto diasków. Mówiono na przykład zimno jak sto diasków. Innym eufemistycznym określeniem diabła było i nadal jest słowo licho. Znajdziemy je w formach u licha, do licha czy po jakie licho. Samo licho pochodzi z prasłowiańskiej formy lich z jerem na końcu, która oznaczała stanowiący resztę, pozostały, zbyteczny, bezużyteczny, marny i nędzny. Czas na trzecie pytanie pana Sylwestra. Skąd się wzięło powiedzenie dopóty, dopóki? Dopóty, dopóki zbudowane jest z przyimka do oraz rzadziej używanych cząstek póki, póty. Słówko póki pochodzi od prasłowiańskiego wyrażenia przyimkowego poky, czyli po które, i jest skróconą postacią pełnej wersji, czyli poky czasy, w znaczeniu po które czasy, do kiedy. Podobnie zbudowany jest wyraz póty pochodzący od wyrażenia po ty czasy, czyli do tych czasów. A jeśli mają Państwo, tak jak pan Sylwester, którego serdecznie pozdrawiam, pytania dotyczące języka, to proszę pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. To w odwołaniu do pierwszej części z przysłowia o walce dobra ze złem, dobrych aniołów i złych demonów. Kendrick Lamar, Good Kid. Of a prisoner on his way, trapped inside your desire to fire bullets that stray. Track a tire, just tell you I'm tired and ran away. I should ask a choir, what do you require to sing a song that acquire me to have faith? That's the record spin, I should pray. For the record, I recognize that I'm easily prey. I got ate alive yesterday. I got animosity building, it's probably big as a building. Me jumping off of the roof, it's me just playing it safe. But what am I supposed to do when the topic is red or blue? And you understand that I ain't, but no, I'm accustomed to just a couple that look for trouble and live in the street with rank. No better picture to paint than me walking.

Przystanek Świat. Ewa Mierzejewska. Tym razem zabieram Państwa na Hawaje i będzie to historia, która wydaje się szaleństwem, ale jak to w przypadku takich historii często bywa, w tym szaleństwie jest metoda. Przyrodnicy, chcąc pozbyć się inwazyjnego gatunku komarów z hawajskich wysp, zrzucają z helikopterów jeszcze więcej komarów. Brzmi nielogicznie, ale po poznaniu szczegółów wszystko nabiera sensu. We are reducing the wild mosquito population because they are the number one threat to our native species here in Hawaii. Są to bowiem superkomary, wyhodowane w laboratorium i co najważniejsze dla mieszkańców i turystów, ale także dla zwierząt, nie żerują ani na ludziach, ani na ptakach i nie przenoszą chorób. W uproszczeniu mówiąc, są też bezpłodne, a właściwie zakażone bakterią, która sprawia, że jaja nie wykluwają się, gdy właśnie te samce łączą się z dzikimi samicami, które na Maui roznoszą ptasią malarię, bardzo groźną dla leśnych ptaków, wyjaśnia PBS Hawaii Krista Sale z projektu Maui Forest Bird Recovery. Mosquito spread disease is the number one threat to our native honey creepers. Komary są największym zagrożeniem dla naszych endemicznych gatunków ptaków. Próbowaliśmy wielu innych metod ich ochrony, ale niestety okazały się one nieskuteczne. A ptaki nadal umierają z powodu ptasiej malarii. Komary są groźne m.in. dla zagrożonych wyginięciem wikłaczy miodnych, zwanych też cukrzykami. Kilka gatunków tych ptaków jest charakterystycznych tylko dla Hawajów. Przyrodę na tych pacyficznych wyspach chroni się też przez nasadzenia roślin w parkach narodowych, głównie w lasach, o czym mówi Sara Naone, która pracuje w rezerwacie przyrody Waikamoi. Sara podkreśla, że obecność wikłaczy świadczy o tym, że las jest zdrowy. These birds have been here for generations before us in the Kumulipo in our cosmogony chant. Te ptaki były tu wieki przed ludźmi, tak naprawdę to one stworzyły tutejsze lasy, przyniosły nasiona, stworzyły ekosystem, to one też zapylają i wyłapują wodę. Ograniczenie populacji komarów nie jest szybką metodą ratowania wikłaczy, ale mam nadzieję, że przyniesie efekt i moje wnuki będą mogły nadal podziwiać te piękne ptaki. But I hope that my mo'opuna, my grandkids are going to be able to walk into this forest and hear the dawn chorus of our honeycreepers. To, że klimat się ociepla, powoduje, że ciepłolubne komary wędrują wyżej i właśnie dlatego zagrażają ptakom, mówi Kerry Fay z projektu ich ochrony. Due to climate change, mosquitoes are able to move up higher and higher. W ciągu ostatnich kilku lat trafiamy na komary na wzniesionych wysoko terenach, na których do tej pory ich nie było, i to właśnie tam żyją ptaki. Those upland forests are the areas where the birds live. Najbardziej zagrożone gatunki wikłaczy są też wyłapywane i przechowywane w Centrum Ochrony Ptaków. Jennifer Pribble z centrum mówi, że zostaną one ponownie wypuszczone na wolność, kiedy znikną zabójcze dla nich komary. Najwięcej czasu w konserwatorium zajmuje budowanie wolier z moskitierami, bo ptaki muszą być w 100% zabezpieczone przed owadami. Jennifer żartuje też, że jeśli pracownicy konserwatorium dobrze wykonają swoją misję, to stracą pracę, ale wszyscy pracownicy właśnie za to trzymają kciuki. To była Ewa Mierzejewska, bardzo dziękujemy. Kolejny Przystanek Świat już w środę w audycji Tu Myśliwiecka 357. No i tak jak wspominałam, co do pogody, już mamy słońce. Turnstile teraz, Seeing Stars. Thank you. Trójka. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śledź, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też z nim na karnocy tak słodko kłam. Ja nie zapytam, weźmiemy ból. Jak przed burzą, w gorący dzień przykleja się. Błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też z nim na gardocy tak słodko kłam. Ja nie zapytam, weźmiemy ból. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. Co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Ostatni singiel Mroza, czyli Pół na pół. No wszystko wskazuje na to, że to także zapowiedź większego materiału od tego artysty, który wystąpi na tegorocznej edycji festiwalu Poland Rock w Czaplinku. Pani Paulina jest właśnie w drodze na ten festiwal i napisała do nas, że będzie stawiała Akademię Sztuk Pięknych, a w tym kontekście trudno nie wspomnieć o występie Joanny Kołaczkowskiej razem z kabaretem Hrabi. Pojawili się oni rzeczywiście parę lat temu na tym festiwalu. Początek tego występu był trochę niepewny, tu cytuję oczywiście maila od pani Pauliny. Zarówno publiczność, jak i kabaret Hrabi badali się. W końcu występ kabaretu był dosyć nietypowy na tym festiwalu, ale lody zostały przełamane. No i wszystkie tamy puściły. Publiczność poddała się Joannie Kołaczkowskiej. Tak napisała pani Paulina. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Życzymy oczywiście dobrego festiwalu. No teraz to chyba głównie tego, żeby deszcz nie pokrzyżował planów. Nie tylko tym, którzy na festiwale się wybierają, ale jakiekolwiek inne aktywności chcieliby uskuteczniać. Olga Szućko, Katarzyna Wojtasik, Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.